أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Bugün dersimize daha önce kısa sureler olan, namazda çokça tekrarlandığı için bazı kardeşlerimizin talepleri üzerine öncelikle üzerlerinde durmak için zaman ayırdığımız surelerden sonra bitirmiş olduğumuz Ali İmran suresinin akabinde gelen Kur'an-ı Kerim'in 4. suresi, yani mushaftaki sıralaması itibariyle 4. sure olan Bakara suresinden sonra Kur'an-ı Kerim'in en uzun suresi, ihtiva ettiği hükümleri itibariyle oldukça zengin, son derece belirleyici, müminlerin gerek fert olarak gerek toplum olarak kendilerini oluşturmalarında, yapılandırmalarında oldukça ehemmiyet taşıyan, pek çok hüküm ihtiva eden ve aynı zamanda insanı, insanlığı çok yakından ilgilendiren bir muhtevaya sahip bir suredir En-Nisa suresi. O bakımdan ashab-ı kiram, onlardan sonra gelen tabi'in bu surenin de özellikle hükümlerinin iyiden iyiye öğrenilip öğretilmesi konusunda pek çok teşvik edici telkinlerde bulunmuşlardır. Bunun tek sebebi elbette ki bu surenin ihtiva ettiği hükümlerin az önce işaret ettiğimiz Müslüman ferdin ve Müslüman cemiyet ve cemaatin oluşmasında bu surenin hükümlerinin çok önemli ölçüler ihtiva etmiş olmasından kaynaklanmaktadır. Sure Medine'de inmiştir. Yani ilmi tabiriyle medeni bir suredir. Mekke'de, Mekke'nin fethi sırasında bir ayet-i kerime Mekke'de nazil olmuştur. Malum bir surenin veya bir ayetin Mekki ve medeni oluşu konusunda kabul edilen çeşitli ölçüler vardır. Bunların en muteber olanı ise, eğer bir sure Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın veya bir ayet Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke'den Medine'ye hicretinden sonra inmişse, o sure medenidir. Hicretten önce inmişse, o sure veya o ayet Mekki'dir. Demek ki sözünü ettiğimiz bu ayet, biraz sonra daha doğrusu belirteceğimiz bu ayet, zaman itibariyle medenidir. Yani hicretten sonra inmiştir. Çünkü dediğimiz gibi Mekke'nin fethi esnasında inmiştir. Had mekan itibariyle Mekki bir sure, bir ayettir. Bu da Peygamber Efendimiz'in Kabe'nin anahtarlarını kendisinden teslim aldığı ve aldığı vakitte acaba bir daha bana geri verilir mi diye tereddüt eden Osman bin Talha el-Hacebi hakkında inmiştir. Söz konusu bu ayet-i kerime. Estaizu billah. Ya eyyühellezi innallaha ye'murukum en tueddül emanati ila ahliha ve izâ hakemtum beynel nâsi en tahkumu bil adl, ayet-i kerimesidir. Şüphesiz Allah sizlere emanetleri ehline, sahiplerine, layıklarına, çünkü ileride inşallah ayet-i kerimeye geleceğimiz vakit göreceğiz ki bir görev vermek bile bir emanettir. Burada o görevin ehline verilmesi icap ediyor. Peygamber Efendimizin bunu açıklayıcı hadisi şerifi de bu mahiyettedir. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا. Allah sizlere emanetleri ehline, layık olanlarına, o işi yerine getirebileceklere, üstesinden kalkabileceklere ve eğer sizde bırakılmış bir emanet, maddi bir emanet ise, sır ve benzeri manevi bir emanet ise, yine de onu sahiplerine, hak sahiplerine geri vermenizi emrediyor. Dolayısıyla sure, yani En-Nisa suresi, zaman itibariyle hicretten sonra nazil olduğu için başından sonuna kadar Medine'de inmiş medeni bir suredir. Daha önce demiştik ki özellikle uzun sureler kısım kısım inmiştir ve bazen bir surenin nüzulü tamamlanmadan bir başka surenin ayetleri de nazil olabilmiştir. Mesela Bakara suresi, biliyoruz ki Medine'de ilk inen suredir. Fakat yine biliyoruz ki Peygamber Efendimiz'e veda haccında inen son ayet-i kerime de Bakara suresindedir. Geçen derslerimizde İzâ Câe Nasrullâhi suresinin tefsirini yaparken buna kısaca bir daha değinmiştik. Dolayısıyla Nisa suresi de bir defada ve aynı zamanda değil. Belli bir döneme, birkaç yıla yayılarak, Allahu alem, eğer yaklaşımlarımızda, tahminlerimizde yanılmıyor isek, muhtemelen nüzulü 3 hicretin 3. yılından itibaren Mekke'nin fethinden sonrasına kadar devam etmiş görünüyor. Fakat büyük bir bölümü Mekke'nin fethinden önce, hicretin 3. veya 4. yılı ile Mekke'nin fethi dönemi arasında nazil olmuş görünüyor. Buhari'nin sahihinde Aişe radıyallahu anha validemizin şu sözleri yer almaktadır. Ben ancak Resulullah'ın yanında iken, yani onunla nikahlanmış ve onunla evlendikten sonra Nisa suresi nazil olmuştur diyor. Aişe radıyallahu anha'nın bu tanıklığı da ayrıca sahabe tarafından bu surenin medeni bir sure olduğunu ortaya koyan bir rivayet oluyor. Az önce belirttiğimiz gibi hükümleri zaten bu surenin incelendiği takdirde Medine'de inmiş bir sure olduğu da zaten kendiliğinden açıkça anlaşılıyor. Geriye bir nokta kalıyor. O da, yani surenin hangi dönemde inişi ile alakalı olarak. O da surenin ilk ayeti kerimesidir. Tefsir ilimlerinde, yani Kur'an ilimlerinde veya bizde tefsir usulü diye bilinen ilimde Mekki ve Medeni ayet ve sureyi, sureleri tanımanın ölçüleri, kıstasları sayılırken şu da söylenir. Denilir ki eğer bir ayet veya bir sure ya eyyühellezine amenu, yani ey iman edenler diye başlıyorsa, o sure Medine'de inmiştir veya o ayet. Eğer ya eyyühen nas diye başlıyor ise o sure veya o ayet Mekke'de inmiştir. Biraz sonra göreceğimiz gibi bu sure de, bu surenin ilk ayeti de dolayısıyla ey insanlar diye başlamaktadır. Ancak bu genel bir kaide değildir. Çoğunluk böyledir manasınadır. Çünkü Bakara suresinde de görmüştük ki iki yerde Cenab-ı Allah ya eyyühen nas diye hitap etmektedir. O halde bu istisnası olmayan bir kural değil, istisnaları bulunan bir kuraldır ve istisnalarından birisi de budur. Gelelim surenin ayetlerini tek tek ele alarak bu surenin manalarını imkanlarımız ölçüsünde anlamaya ve bunlara açıklık getirmeye veyahut da bu açık olan manaları yansıtmaya çalışmaya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühen nas ittequ rabbekumullezî khalaqakum min nefsin vâhidetin وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Meali şerifi, ey insanlar, sizi bir tek nefisten yaratan, o nefisten de eşini yaratan, her ikisinden etrafa pek çok erkek ve kadın yayan Rabbinize karşı takvalı olunuz. Demek ki Cenab-ı Allah burada bizi, bizim ilk anne ve babamızdan itibaren yaratanın, etrafa dağıtanın kendisi olduğunu bildiriyor. Ve böyle olan Rabbinize karşı müttaki olunuz diyor. وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذ۪ي تَسَاءَلُونَ بِه۪ي وَالْاَرْحَامِ. Kendi adına birbirinizden bir şeyler istediğiniz Allah'tan da, akrabalık bağlarından da, yani o bağları koparmaktan da sakınınız, bu konuda da Allah'a karşı takvalı hareket ediniz. Şüphesiz Allah, اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا, sizin üzerinizde bir rakibdir. Yani bir görüp gözetleyicidir. Ayet-i Kerime bütün insanlığa sesleniyor. Sure bütün insanlara seslenerek başlıyor. Çünkü gerek bu ayet-i kerimede, gerek bu ayet-i kerimenin başını teşkil ettiği sure-i celilede, her adımda doğrudan doğruya bütün insanlığı ilgilendiren çok can alıcı hükümler var. Bütün insanlığın bu hükümlere dikkati çekiliyor ve Rablerine karşı müttaki olarak bu hükümlere gerektiği gibi riayet etmeleri isteniyor. Bu aynı zamanda şunu da hissettiriyor, işar ediyor eskilerin dedikleri gibi. Allah'ın hükümlerine riayet etmekte hayat vardır, rahat vardır, huzur vardır, saadet vardır, barış vardır, esenlik vardır. İyilik, güzellik namına ne varsa ancak Allah'ın hükümlerindedir. Felaket, dalalet, sapıklık, kendisini kaybetmek, insanlığın birbirine düşmesi, zalimlik, gaddarlık, kan dökücülük, ahenksizlik, dengesizlik ve hatırınıza gelmeyen her türlü menfilik bu hükümlere riayet edilmediği takdirde söz konusu olur. Bu iki iddiayı, İslam'ın, Kur'an'ın bu iki tezini ispatlamak için ibretle günümüzün dünyasına bakmak yeter de artar bile. İşte sure, ey insanlar diye başlayan bir ayetle başlaması, bütün insanlığa içinde bulundukları sıkıntılardan, çaresizliklerden, bunalımlardan çıkış ve kurtuş yolunu göstermesi bakımından ehemmiyet taşıyor. İşin başı, kainatın ve kainatın efendisi olan insanın Rabbini tanımaktır. İşin başı budur. Eğer bu yakalanabilmişse, bunun arkasını getirmek kolaydır. Fakat bu yakalanamamışsa, neye sahip olunmuşsa hiç kıymeti yoktur. Bunu örneklendirmek gerek daha önceki derslerimizde çok geçti. İleriki derslerimizde de gelecektir nasip olursa. Şimdi ayet-i kerimelere biraz daha, ayet-i kerimeye biraz daha yakından eğilmeye çalışalım. Sizi bir tek nefisten yaratan Rabbinize karşı takvalı olunuz. İnsanlık elbette aslını, kökünü, astarını, nereden geldiğini, nereye gittiğini hep merak etmiştir ve edecektir. Merak ettiğimiz konularda aslında eğer Cenab-ı Allah bize peygamberleri ve kitapları yoluyla bir ışık göndermiş, bir yol göstermişse onun arkasından gitmesini bilmek lazım. Oradan gitmezsek, çünkü bu demektir ki biz bir defa Allah'ın gösterdiği bu yolu bulabilmemize, kendi imkanlarımızla bu neticeye ulaşmamıza imkan yoktur. Veya çok büyük zorluklarla, sıkıntılarla, meşakkatlerle ancak o sonucu elde edebiliriz. ilahi dinlerin insanın menşei, yaratılışı, varoluşuyla alakalı, insanlığa gösterdiği yolu bırakan ve bu yola dikkat etmeyen beşeriyet ne yaptı? Sürekli olarak insana bir menşe aradı. İnsana bir kaynak aradı. İnsanın ilk olarak nasıl var olduğu sorusunu cevaplandırmaya çalıştı. Çünkü bu ister istemez bizim fıtratımızın, tabiatımızın bize sordurduğu ve sordurması kaçınılmaz olan bir sorudur. Dolayısıyla bu soruyu cevaplandırmadan insanın zihnen, fikren rahatlaması da mümkün değildir. Batı'da buna çeşitli cevaplar aranmıştır. Grek felsefesinden, eski Yunan felsefesinden bu yana. Ve neticede insanlık Darwin'in tekamülcü nazariyesinin ötesine gidememiştir. Bunu çürütmek için bazılarının kendilerini bu kadar niçin çok yorduklarını bir türlü anlayamıyorum. Bunu çürütmek için uğraşmaya gerek yok ki. O kadar çürük olduğu, o kadar açık, o kadar ortada, o kadar belli ki. Küçücük bir çocuk bile Darwin nazariyesini düşündüğü zaman hemen arkasından şunu söyler. Peki niçin hala maymunlar var? Niçin hala insanlar insan olarak kalmış? Binlerce, on binlerce, belki milyonlarca yıldan beri. Ve niçin tekamül insanda duruyor? Böyle saçmalık olmaz efendim. Eğer tekamülse bunun devam etmesi lazım. Niçin insanda duruyor? Darwinizm bu ikisinin de, bu çocukların, bir çocuğun bile hatırına gelen, inanın ben bu soruları siz de duymuşsunuz. 8-9 yaşındaki çocuklardan bile bu konuyu öğrendikleri vakit, haydi o yaşta belki öğrenmemişlerdir, lise çağındaki veya ortaokul çağındaki çocuklardan çok duymuşumdur. Bilimsel olarak zaten bunun açıklanabilir, kabul edilebilir bir tarafı yoktur. Mümkün değil. Çok basit bir proteinin bile tesadüfen meydana gelebilmesi için, bugün için kainata biçilen en uzun ömürden daha fazla bir zamana ihtiyaç vardır. Kainata bugün için İlim adamlarının biçtikleri en uzun ömürden daha uzun bir zamana ihtiyaç vardır. Sadece bir proteinin tesadüfen tekevünü için. Daha bu nazariyeyi iptal etmek, çürütmek için bu kadar nefes tüketmenin manası yok ki. Ama birileri bu iş için çok uğraşıyor. Kendileri bilirler. Bence hiç gerek yok. Lüzumsuz bir yorgunluk, lüzumsuz bir nefes tüketmek, lüzumsuz bir israf. O halde bütün ihtimalleri tek tek şu anda sıralasak karşımızda yine sadece bu ihtimal kalır. Kabul edilebilir bir ihtimal olarak. İnsan bir başka varlık tarafından var edilmiştir. Kendi kendisini çünkü insan var edemez. İnsanı kendisinden daha aciz bir varlık da var edemez. Tesadüfen hiç meydana gelmiş olamaz. Tekamül yoluyla o da olmamış. O da olmamış. Geriye kalıyor insanı kendisinden daha mükemmel bir varlık var etmiştir. Akıl bütün ihtimalleri tek tek eledikten sonra ancak bu ihtimali kabul edebilir. İnsan kendisinden daha mükemmel daha muazzam bir varlık tarafından var edilmiştir. Akıl ancak buraya kadar gelebilir. O da doğru çalıştığı zaman. Bundan ötede bu kimdir, nasıl olmuştur, o konuda fazla bir şey söyleyemez. İşte Kur'an-ı Kerim burada biz insanlığın elinden tutuyor ve diyor ki, sizi tek bir candan yaratan Rabbinizden korkunuz. Tek bir nefisten yaratan Rabbinizden korkunuz. Kimdir bu tek nefis? Kur'an-ı Kerim'den yine anladığımız üzere bu tek nefis Adem Aleyhisselam'dır. Ve ondan zevcesini yaratmıştır. Ondan zevcesi de kimdir? Havva validemizdir. Şimdi burada vaktiyle böyle çok eski bir zamanda değil maalesef. İşte ismi lazım değil. İlahiyat fakültelerinin birisinde profesör. Kendim kulaklarımla duydum ve tabii hoca efendi aynı zamanda Arapça bildiğini de ortaya koymak istiyor. Ben Arapça bildiğini kabul ediyorum. Çünkü o şahsı tanıyorum. Fakat bilmek demek ki her zaman insan için doğruyu bulmak için yeterli olmuyormuş. Doğruyu bulmak istemek daha önemlidir belki. Veya en az bilmek kadar önemlidir. Ne diyor biliyor musunuz? Cenab-ı Allah burada diyor, halakakum min nefsin vahidetin diyor. Burada vahidetin kelimesi, Arapça bilenler bilirler. Burada yuvarlak de dişilik göstergesidir. Dolayısıyla ilk olarak yaratılan Adem değildir. İlk olarak yaratılan Havva annemizdir. Şimdiye kadar bu ilmen şey olarak biliniyor, yanlış olarak biliniyor. Güzel. Diyelim ki Kur'an-ı Kerim'den de konuyla ilgili bu ayetten başka ayet yok. Başka ayet yok. Arapçada bir varlığın müennes olması veya onun ile ilgili müennes kipinin kullanılması onun hakikaten müennes olduğu manasına gelmez her zaman için. O zaman sonu yuvarlak T ile biten Talha mesela yuvarlak T ile yazılır. Talha'ya da efendim sahabidir, kadın sahabi dememiz lazım. Aşere-i mübeşşer eden. Alakası yok. Bazı lafızlar Arapçada kendileri müennes kabul edilir, dişi kabul edilir. Mesela güneş manasına gelen eşşems. Güneşin dişiliği, erkekliği yoktur. Fakat Arap dilinde bu lafız söz olarak dişi kabul edilmiş, dolayısıyla kullanım ona göre devam eder. Nefs kelimesi de bunun gibidir. Üstelik başka ayet-i kerimeler de var Kur'an-ı Kerim'de. Ve bu başka ayet-i kerimeler başka yerde Adem Aleyhisselam'ın ilk olarak yaratılmış olduğunu çok sarih bir şekilde ortaya koyuyor. Bu ayet-i kerimeleri ne yapacağız? Nereye koyacağız? Nasıl izah edeceğiz? Burada nefsin vahide kelimesiyle müennes olarak nitelendirilmesi, lafız olarak bunun müennes kabul edilmesinden dolayıdır. Başka bir sebepten dolayı değildir. Şimdi Arapça bildiğini iddia eden bu muhterem, ya bu inceliği bilmiyor, ki bu öyle çok ahım şahım bir incelik de değildir yani. Arapça Arapçanın çok basit ilk dersleri arasında öğrenilen bir konudur. Bu inceliği bilmiyor veya bilmezlikten geliyor. Milletin kafasını karıştırmak mı istiyor? Ezberlerini bozmak mı istiyor? Ne yapmak istiyorsa ben de bilmiyorum. Fakat yanlış. Ne yapıyorsa yanlış yapıyor. Değinmeden geçemiyoruz çünkü konu doğrudan doğruya Kur'an-ı Kerim'in hakikatiyle alakalı. Kur'an-ı Kerim'in söylemiyle alakalı. Yoksa mesele birisinin bir hatasını dile getirmek değildir. Hayır. Bizim öyle bir meselemiz yok. İnsanların hatalarını teşhir etmek gibi bir derdimiz yok. Ama kimsenin de Kur'an-ı Kerim'i, İslam dinini hatalı olarak insanlara sunması ve bu hatanın doğru olduğunu ileri sürmesi, insanların da şimdiye kadar yanlış anladığını iddia etmesi gibi, yani yakışmıyor bu nezih topluluğa. Böyle bir yanlışa kimsenin de girmeye hakkı da yok. Böyle bir şey olmaz. Ve ondan, yani onun o nefisten bir de eşini yarattı. Her ikisinden de sayılamayacak kadar çok sayıda erkekler ve dişiler, kadınlar etrafa türetip yaydı. Besse, etrafa yaymak ve dağıtmak demektir. Cenab-ı Allah burada insanların bile veya varlıkların, mahlukatın bile bir şekilde kendilerinin yaptıkları işleri kendisine nispet ediyor. Yayan o, yayılan insanların kendileri olsa bile kendim yaydım diyor burada. Sebebi ne? Çünkü hiçbir varlık kendi güç ve imkanıyla hareket edemez. Hiçbir varlığını, gereği olan hiçbir eylemi ortaya koyamaz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın da hadis-i şeriflerinden anladığımız kadarıyla Cenab-ı Allah Havva annemizi Adem'in kaburga kemiğinden yarattığını belirtmektedir. Bu ister hakikat manasına olsun, ister mecazi manada bir benzetme olsun, ayet-i kerimenin söylediğine aykırı değildir. Çünkü ayet-i kerime gayet açık. Minha diyor. Ondan, yani onun bir kısmından, onun bir parçasından veya onun nev'inden, onun cinsinden eşini yarattı ve her ikisinden birçok erkek ve birçok kadın türetti. Hepimiz aynı anne ve babanın evladı olduğumuza göre günümüzde özellikle bir şekilde ortaya çıkartılan ve İslam ümmetinin parçalanmasının ana musibet kaynaklarından bir tanesi olan ve hala da körüklenmeye çalışılan kavmiyet belasının esasen beşeriyete ve insanlığa aykırı bir bela. İslam'ın kabul etmediği bir düşünce, anlayış ve ideoloji olduğunu ortaya koyuyor. İnsanlar Adem'den yaratıldıklarına göre, ki hadis-i şerif de öyle diyor, açık bir şekilde, ne Arap'ın Arap olmayana, ne Arap olmayanın Arap olana bir üstünlüğü vardır diyor. Böyle bir üstünlük yoktur. Hepiniz Adem'densiniz, Adem de topraktan yaratılmıştır. O halde ne hiçbir kavim o kavimden olduğu için kendisinin üstünlüğünü iddia edebilir veya görülebilir, ne de herhangi bir kavim o kavimdendir diye hor görülebilir, küçük görülebilir, ikinci, üçüncü sınıf insan görülebilir. Hayır. Hucurat suresinde de Cenab-ı Allah'ın açıkça belirttiği gibi değer takva iledir. İnne ekremekum indellahi etkakum. Sizin Allah yanında en değerliniz, şerefi en üstün olanınız en müttaki olanınızdır. İşte bu ayet-i kerime de iki yerde buna dikkat çekiyor. Sizi tek bir candan yaratan, ondan eşini yaratan, o ikisinden birçok erkek ve kadın türeten Rabbinize karşı takvalı olunuz, bu bir. İki, وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذ۪ي تَسَاءَلُونَ بِه۪ي وَالْاَرْحَامِ Kendisi adına birbirinizden dileklerde, isteklerde bulunduğunuz Allah'a karşı da rahim, sıla-i rahmi, yani akrabalık bağlarını da koparmaktan sakınınız. Bu konuda Allah'tan korkunuz, takvalı olunuz diyor. İnsanlar birbirlerinin kalplerini yumuşatmak için, ihtiyaçlarını daha yakından görebilmek için, muhataplarının merhametini celbetmek için ne yaparlar? Allah'ı hatırlatırlar. Aralarında akrabalık bağları varsa onu gündeme getirirler ve böylelikle birbirleriyle olan alakalarını pekiştirmeye çalışırlar. İşte insanlar her zaman için, dolayısıyla ayet-i kerime bu konuda önümüzde kapı da açıyor. Birbirinizden istismara kaçmamak şartıyla, ki bu çok önemlidir, Allah'tan, Allah adına birbirinizden isteklerde bulunuyorsunuz diyor. Cenab-ı Allah bunu yasaklamıyor. Benim adıma kimse kimseden bir şey istemesin diyor. Demiyor. Ama ne diyor? Bu şekilde kendi adına birbirinizden isteklerde bulunduğunuz Allah'a karşı takvalı olunuz. Takvalı olmanın ne demek olduğunu kısaca bir daha ifade edeyim. Takvalı olmak, kısacası, Müslümanın inancında, düşüncelerinde, hareketlerinde, yapıp ettiklerinde veya yapmadıklarında Allah'ın hükümlerini göz önünde bulundurması ve yaptıklarının iyi veya kötü olsun mutlaka karşısına çıkacağı bilincinde olmasıdır. Ben ne yaparsam, hayırsa hayır, şerse şer, bunun karşılığını göreceğim bilinciyle onu yapması veya yapmamasıdır. Akrabalık bağı, Kur'an-ı Kerim'in, İslam'ın, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bilhassa üzerinde çokça durduğu bir husustur. Ve bu bağa riayet etmek İslam'da çok önemlidir. Akrabalık bağlarını koparmak büyük günahlardandır. Bu bağ nasıl koparılır? Bu bağ nasıl sağlam tutulur? Aradaki ilişkileri İslam'ın emrettiği şekilde devam ettirmekle bu bağın mevcudiyeti pekiştirilir. Bu bağa daha güç katılır. Böyle olmadığı takdirde o bağ kopartılmış olur. Bunun için akrabalık bağlarımızı yakından uzağına doğru da bilmemiz gerekiyor. Kişinin annesine, babasına, kardeşlerine, dayılarına, amcalarına, halalarına, teyzelerine ve bunların çocuklarına, babasından, annesinden, tarafından, o taraflardan, dedelerine, büyük amcalarına vesaire. Kısacası her bir akrabalığın kendisinin aslını teşkil eden annesine ve babasına olan yakınlığına göre gözetme ölçüsü ve kıstası vardır. Özellikle de akrabalık bağını gözetmek, muhtaç oldukları zaman ihtiyaçlarına koşmak, maddi bakımdan darlık içerisinde bulundukları vakit darlıklarını gidermek, ilmi ve ahlaki bakımdan bir aksaklıkları varsa onu gidermeye çalışmak. Kısacası kendisi onlara ne verebilecekse ve onlar neye muhtaç iseler, onlara ihtiyaçlarından verebileceklerini Allah rızası için ve akraba oldukları için onlara öncelik tanıyarak bunu sağlamak icap ediyor. Peygamber aleyhissalatü vesselamın benim iyiliğime en çok kim daha layıktır diye sorduğu zaman Allah Resulü 3 defa annendir, annendir dedikten sonra babandır diyor. Dolayısıyla akrabalık bağları noktasında da annenin de babanın da akrabalık bağlarını çok dikkatli bir şekilde nazar itibara almak lazım. Peygamber aleyhissalatü vesselam bu konuda o kadar hassas idi ki senelerce önce vefat etmiş hanımı Hazreti Hatice'nin sevdiği bir arkadaşıdır diye Medine'de seneler sonra onunla karşılaştığı vakit ona ikramda bulunmuştur. Kim bu yaşlı kadın diye sorulduğu zaman Hatice hayattayken bize gelir giderdi diyor. Görüyor musunuz? İnsanın ne kadar gönül hatırını muhafaza ettiğini, gönle ne kadar, gönül yapmaya ne kadar değer verdiğini. Müslüman'a da bu yakışıyor. Bu büyük bir inceliktir, büyük bir ruh halidir. Bunu muhafaza etmek lazım. اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَق۪يبًا Akrabalık bağını gözettiğiniz zaman ve gözetmediğiniz zaman Allah sizi görür. Allah sizin bütün yaptıklarınızı görüp gözetendir, kontrol edendir, muhafaza edip tespit edendir. Rakib, el-Rakib Allahü Teala'nın güzel isimlerinden birisidir. El-Rakib yaptığımız her bir işi kalbimizle, elimizle, dilimizle, kısacası bütün azalarımızla yapıp ettiklerimizi, bütün amellerimizi gözeten, görüp gözeten, tespit eden, muhafaza eden, gerektiğinde iyilikse iyilik, kötülükse kötülük, bunların karşılıklarını bizlere gösterecek olandır. İnşallah Cenab-ı Allah'ın murakabesi altında olduğumuzu her zaman hisseder ve bizden razı olacağı niyet ve amellerle hayatımızı süsleriz. Kısa bir aradan sonra inşallah bundan sonraki ikinci ayet-i kerimeden devam edelim inşallah. Buyurun diyeyim.